Ama ba'd, yabancı kadınlara selam. Geçen hatırlarsan söylemiştik. Yani bu selamın ölçüsü, kadınlara selam vermenin ölçüsü, eğer fitne yoksa, kadın yaşlıysa, fitne yoksa selam verilebilir. Ama kadın genç, hele şöyle, böyle bir zamanda, artık zaman değişmiş, artık kadınlar erkeklerin nabı peşinden koşuyorlar yani. Kadınlar erkekleri ya bir yerde gidelim de daha dün tanıştığı, belki dün gördüğü, yoldan geçerken selam verdiği adama ertesi gün akşam müsait misin, bir yerde çay içelim diyebilecek kadar dünya tersine dönmüş arkadaşlar. Yani bunları duyuyorsunuz, şaşırıyorsunuz, diyorsunuz burada bir yanlışlık var. Yani bunu yapanlar kapalı insanlar yani. Dindar camiadan bahsediyorum yani. Kadın bir yerden geçiyor. İlk gün merhaba diyor. Selamun aleyküm diyor. İkinci gün müsaitsen bu akşam çay içebilir miyiz diyor. Yani dünya nereye gelmiş? Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Kimlerin arasında yaşıyoruz? İşte böyle bir pozisyonda, böyle bir durumda, böyle bir dünyada bir insanın genç bir kadına selam vermesi ne değil arkadaşlar? Doğru değil. Çünkü nereye götüreceği artık kestirilebiliyor. Akşam bir çay ocağında, bir pastane köşesinde ne yapılabilir? Belki o selamın ardından kelam başlayabilir. Yahut internetten, Facebook'tan, oradan buradan, değil mi? İnsanlar akşam zaten olunca, hava karanlığı çökünce Facebook'tan neye başlıyorlar artık? Fetvaya. Fetva değil artık, fetva avcılığa başlıyorlar, değil mi? Erkekler kadın avına, kadınlar da erkek avına başlıyor. Sabaha kadar hatta. Sabah namazını kılana kadar insanlar Facebook'ta dolaşıyorlar. Önce bir selam. Esselamu aleyküm. Değil mi? Bunlar güya dinden insanlar ya. Şu konudaki görüşünüz ne? Acaba öyle mi? Ben şöyle de duymuştum. Ama şöyle olsa da olmaz mı? Ardından bir de bakmışsın ki 10 gün sonra, 15 gün sonra oho! Muhabbet ilerlemiş. Onun için alimler diyorlar ki İnsan sokakta gördüğü, çarşıda gördüğü, Facebook'ta gördüğü, onu da ben diyorum artık. Ki Facebook kullanmayın yani. Girmeyin. Kadınlara selam veremez, vermemeli. Yaşlı 60-70 yaşında bir kadın görürsün, selam verirsin. Sana mahrem olan kadınlara, değil mi? Ablanın kızı olur. Abinin kızı olur, değil mi? Bunlara, halana, teyzene selam verirsin. Babu selamir raculi ala zevcetihi. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah. Erkeğin hanımına, eşine selam vermesi. Vel mer'ati min maharimihi. Mahremlerinden olan selam vermesi. Mahremlerinden olan kadınlara selam vermesi babı. Ve ala ecnebiye ve ecnebiyat. Bir ya da birden fazla ecnebi. Namahrem. Kadınlara selam vermesi babı. Hangi şartla? La yekâful fitne bihinne. Fitne olmama, fitne olmasından korkmadığı şart ile. Yani fitneden korkuyorsa o zaman hele bugünün kadınları öyle şey ki apartmanda, pazarda, orada burada tuttun mu adamı ne yapıyorlar? Esir alıyorlar. Dar dar dar dar ayakta yarım saat 45 dakika belki ne yapacak? Bırakmayacak adamı yani. وَسَلَامِهِنَّ بِهَذَا şart. İmam-ı Nevevi diyor ki bu şart ile kadınlara selam vermek. Hangi şart ile? Fitneden uzak olmak şartıyla. Fitneden uzak olmak şartıyla. An Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anhu kal كَانَتْ ف۪ينَا اِمْرَأَةٌ وَف۪ي رِوَيَا كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ Diyor ki bu sahabe bizim aramızda bir tane diyor yaşlı bir kadın vardı. Yaşlı bir teyze. تَأْخُضُ مِنْ اُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي الْقَدِرِ Böyle bir bakliyat gillerden bir bakliyatı alırdı diyor, tencereye koyar. وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ Arpa tanelerini de ezer. Bundan yemek pişirirdi diyor. Yani kadının böyle bir meşhur yemeği var. فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا Cuma namazına kadar giderdik ona selam verirdik. فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا Bu kadın da bize bu yaptığı yemeği ne yapardı? Sunardı. Yani yaşlı bir teyze ne yapıyor? Bu sahabelere cuma namazı kılıyorlar. Alışmışlar. Teyze de güzel yemek yapıyor. Esselamu aleyküm teyze hanım. O da gelin evlatlarım, gelin çocuklarım değil mi? Burada bir fitne yok çünkü. Burada bir problem yok. Herkes kendinin bilir. Değil mi? Herkes yaşadığı çağı biliyor. Fitne nerede, ne zaman, nasıl geleceğini herkes çok iyi biliyor. İkinci hadis. An Ummi Hani Fakhitete binti Ebi Talib radıyallahu anha kalet eteytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yevmel feth. Ummu Hani diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Hangi gün? Fetih günü. Mekke'nin fethi günü. Ve huve yağtesilu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yıkanıyordu. Tabi aleyhissalatü vesselam insanların önünde ulu orta değil. Yani uğrayan değil. Ve Fatimatu testurhu bi sevb. Fatıma radıyallahu anha peygamberin etrafında ne yapmış? Perde yapmış. Örtüyor onu. Tabi eskiden insanlar böyle zor şartlarda yaşıyorlar. Şimdi banyo var, banyonun kapısı var. Değil mi? Şey var, duşakabin var. O var, bu var ama ona rağmen saadet, mutluluk yok. Yani düşünün. Banyoya girmişsiniz, yerler fayans. Ondan sonra duşakabini kapatmışsınız ama öyle fayansla şöyle bir su sıçrıyor. Kadının düşünün mutsuzluğunu. Yine kirlendi fayanslar. Değil mi? Derdi düşünün, derde bakın. Yani insanlığın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem banyo yapacak. Onu örten kızı Fatıma bir perdeyle örtüyor. Orada hemen yıkanıp çünkü bir ihtiyaç. Terlemişsin, kokmuşsun. Hemen yıkanacaksın. Ne yapacaksın? Kurulanacaksın. Eskiden insanlar böyleydi yani. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teri mübarek güzel kokuyor. Ama hayatta ne yok arkadaşlar? Elhamdülillah. Hayatta her şey tabii, doğal. Doğal. Bugün ne olmuşuz? İnsanlar ne hale gelmiş? Bu böyle araç olan, gereç olan şeyler amaç olmuş. Amaç. Tabi bu da insanları ne hale getiriyor? Gergin hale getiriyor. Mutsuz hale getiriyor. Değil mi? Problem üstüne problem. Evet. Diyor ki Fesellemtu ben de geldim diyor peygamberimize ne yaptım? Bu haldeyken selam verdim. Yani bir kadın fitne olmadığı sürece bir adama da selam verebilir. Üçüncü hadis an Esma binti Yezid radıyallahu anha kalet merru aleyna nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Esma radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi nisvetin kadınlarla birlikte biz oturuyorduk. Yanımızdan geçti. Feselleme aleyna. Bize ne yaptı? Selam verdi. Yani kadınların yanından geçerken de bir topluluk düşünün. Anneniz ve annenin dışında komşular var. Onlara ne yapabilirsin? Selam verebilirsiniz. Bakın alimler, İmam-ı Nevevi nelerden bahsediyor, nelerden konuşuyor? Şimdi sokağa bir düşünün. Doğduğun mahallede annenin yanındaki komşu seni görünce aa tatlım canım sen benim kucağımda büyüdün gel bir seni öpeyim. Değil mi? Senin çocukluğunu bilirim ben diyor. Ondan sonra gel diyor niye kaçıyorsun diyor. İşte insanlar cahil arkadaşlar. O haya ar damarı, haya damarı dediğimiz o şey var ya damar. O kaybolunca artık yok. Halbuki selamun aleyküm Hatice teyze. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a emanet olun. Bu kadar. Bunu gerektiriyor yani İslam. İslam adabı, edebi bu, ahlakı bu. Ama insanlar bunu ne olarak algılıyor şimdi? Ya o çocuğa bak diyor. Ya elimizde büyüdü bizimle konuşmuyor, adam etmiyor. Olmuş. Adam olmuş. Sanki bizim kalbimiz kötü. Maalesef. Evet. Tirmizi'nin lafızında ise rivayet şöyle. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem merra fil mescidi yevmen ve usbetun minen nisa'i ku'ud. Nebi aleyhissalatü vesselam mescitten camiden geçti. Oraya geldi. Camide toplanmış bir kadın halkası vardı. Kadınlar topluluğu vardı. Elva biyedihi bit teslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ne yaptı onlara? Selam verdi. Bir rivayette dudağını da ne yaparak? Hareket ettirerek. Diliyle de selam vererek. Geçen hafta hatırlarsanız ne dedik? Elle selam vermek caiz mi? Değil. Elle selam vermek caiz? Değil. Ancak diliyle ve elle birlikte selam vermek caiz olur. Hangi şartla? Karşıdaki adamın senin dilinle, dudağınla selam verdiğin zaman o selamı anlayamayacak şekilde ise o şart, öyle bir pozisyon varsa elinle selam verebilirsin. Ama şimdi artık selam unutulmuş sürekli. Herkes eliyle selam veriyor. Bunlar nehyolmuş. Allah Resulü Aleyhisselam bunu yasaklıyor, nehyediyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.